Псалом 111. Алілуя! Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді. Великі діла Господні, подиву угідні всім, що люблять їх. Краса і велич Його діло, правда Його стоїть повіки. Він зробив пам'ятними свої чуда. Добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що Його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз. Явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук Його – правда і правосуддя. Всі заповіді Його непорушні. Встановлені на віки вічні, закладені у правоті і правді. Відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій. Святе і страшне Його ім'я. Початок мудрості – то страх Господній. Добрий розум у всіх тих, що Його плекають. Хвала Його стоїть повіки вічні.